الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يهلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والمؤمنون والمؤمنات دا سورة توبہ دا آیت نمبر 71 یو او یایم نمبر آیات دے لسم سفارہ دا والمومنون والمومنات مومنان سڑی او مومنانی زنانا مخی دا منافق اغا صفات بیان شو والمنافقون والمنافقات واستدی زینا صفات دا مومنانو دا منافق اغا قباحتنا غلط عادتنا هغه بیان شو و ذکر د صفات د مؤمنانو والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنانې زنانا بعضهم اولیاء بعض بازی دذینا معاونین دی دبازو یأمرون بالمعروف دبا امر کئی فنی کئی سرام دبا خلق را بلی قرآن و سنت تا دلا دین تبا خلق را بلی وینحونا عن المنکر من کئی بخلق دا منکراتنا دا شرک و دا بدعاتنا دا مومن خدا بلدا و یقیمون الصلاة فبندی بکئی دا منزو دا بنی جسست بلا بیلتی بجمع ولالی او دی بمنزل نزیننا دا بد زان نخز نجوڑی کده زان تزوان وینو دا بجمعت تزی کم سڑی دا زنان غنتی خوی کئی نواغ بکورون کی منز کئی ویقیمون الصلاة دا با فبندی کئی دا منز ویوتون الزکا ورکی با دا زکاة ویطیعون اللہ تابداری بکیدی دیو اللہ ورا چی کم سڑی من غلط و دا عرص عماملات لین دین عرص بدا دا غلطی اکو گورا مخ کی منگوی دی دوی مسی پارا کی سور بقارا کی پول دا طلاق و بحث شروع دی منز کی ورو کی ونتی آیت روڑے دی یونی مکر خده حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقومو لله قانتین و این منزونو خیال ساته و خاص کر دا منزه درمیانا و نمازگر که هر منزتی مراد دیا مازگر و دا منزونو دیر خیال ساته نمانه دا چی طول دا طلاق و باس دا سوال پیدا کی گوڑو که انتحیات پا که ولی را وڑه دا منز کی دا زکا چی طلاق چی واقع کیگی دا دا بلمازی دا وجینا دا دین نلریوالی دا بلمازی دا دق وجینا اغا طلاق واقع شی لکه او گورا سهر خاونم بلمازا پروتی خزم بلمازا پرتا دا چی نا وقت ترا پاسی بدبوزی بید سرینا خدا زان لا نفرت که خاون نجی دست مردار ده بیتی زی خاون زان لا دست مردار خزمی ده بیتی زی خیرداتی طلاق واقع شی مینز که اصل وجه سکشه ده منزه نده کرده بلمازان دی کم سره منز نکه ده ده شکل ران شوی ده ده پده مخ کی سیر نی نو منز پابندی که وی الله بستا پریزق کی برکت لگه استا جون کی بخیرو نلی ویقیمون الصلاة فبندی بکی دے دا منزو ویوتون الزکاة اول کئی با دا زکاة ویوتیعون اللہ او تابداری بکی دیو دیو اللہ ورسوله او دا رسول اللہ اولائک سیرحمهم اللہ دا کسان زردہ چرحم بوکی فدی بندی اللہ ان اللہ عزیز الحکیم اللہ زورور حکمت والا دے یقینا اللہ زورور حکمت والا دے وعد اللہ المومنین وعد کرد اللہ دا مومنانو سرو سرا والمومنات او دا مومنانو زنانو سرا جنات تجری باو اغباغنا چی بهیگی با من تحت هل انهارو لاندی دغینا نهرنا خالدین فیها ہمیشہ دفر بیدی فدوی کی ومساکن طیبتا او کرنا فکزام خیست خیست کرنا بجنتیان لورکڑیشی سنگ کرنا بی وخخت بد سونی او بلخخت بد چاندی بیا بد دی دا مثال د سن جوړی سمر خیست کور کور خیست دے سڑی سر فکر دے ار بوڑا بشما پما بمر گرازی اللہ وینا نا التی بٹولو مرزوانی زوانی بوڑا فا اغا بنی بوڑا والے بنی فی جنات عدن او جنت دا ہمیش گیری یا یو خاص جنت دے یا ټول عمر بدے بدغ جنت کی وردوان من اللہ اکبر اور زمان تیاد اللہ اغدیر لو یدام اللہ تعالی روامن تیا رزامن تیا دا ٹولن اوچت دا لک جنتیانو تبام اللہ میرا بان فخفلو فرمائی جنتیانو تاسو خوشا لئی نور سغوالی چی در کم دلاغی بوئینا اللہ ہر ستا منترا کڑی دی زمو سو نور سن دی پکار اللہ میرا بان بورتو فرمائیو حل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا وَإِذَنَّ نَسْتَاسُنَا رَازِيَمَا نَنَّ بَعَدْ بَعْزَ چَرْتَ اسْتَاسُنَا نَخَبَ كِيْغَمَ غَخُ دُنِيَا وَا تِتَابَ گُنَا وَكْرَا زَبَ خَبَ شُمَا نَنْ تَسَغْوَارِ أَغَبَ كِيْغِي سَبَ نَخَبَ كِيْغَمَا زَبَ اسْتَانَا خُشَا لَيَمْ نَنَّ بَعَدْ بَعَدْ چرت زستانا نخفا کی گما متفقن علیه والا حدیث دے امام بخاری و امام مسلم دوانو ذکر کرنے دے ذالک الفذالک هو الفوز العظیم دغالو یا کامیابی دا اصلی کامیابی خود دغدام یا ایوہ النبی جاہد الكفارا اے زمان نبی جہاد وکا دا کفار سرا فتر باندی والمنافقین او دا منافقان سرا فجب باندی وغلظ علیہم او سخش فدی باندی علماء کرام ذکر کئی دا دے زین ترغیب جہاد تا دا منافق سرا ہو جہاد نشت دے لکه دسی مانو کی چی جهاد وکا کفار سرا و منافقین سرا و دا منافق سرا خو جهاد نشته ده و نه نبی علیه السلام کرده ده عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیه السلام تا اویل ویل دا اللہ حبیبا جنگ ور سرا ولی نکو نبی علیه السلام او فرمائل بیا با خلق وی چی ان محمدا یقتل اصحابه ابن کثیر ذکر کرده ده وی خلق با بیا وی چی محمد پل مرگری وجنی علامہ ابن کثیر مانا گئی چی دا جہاد دا توری والا جہاد مراد ندے دا سی مانا کوا جاہد الکفارا جہاد کوا دا کفار سرا فتر باندی والمنافقین او منافق سرا فجب باندی جہاد عام دے او قتال خاص دے دلتا دا قتال دا کفار سرا ویلی دی چی جہاد بسیف و سنان ورسر وکا دا منافق سرا باللسان پا جب باندی جہاد ورسر وکا پا تر باندی جہاد مکا و دا منافق سرام دوی منو تا دا یادا کاشی منافق بدو قسم دے منافق بدو قسم دے یو آغا منافق چی مدینہ منورہ کیو سے دو بل آغا منافق چی مدینی منورین باہر دے نو چې کما د نن مدینه کې اوسېږي هغه سره جنگ مکوا کم بهر دین او هغه سره جنگ وکا بهر سره جنگ وکا مولانا حسین علی رحمه الله دا توجیه کړی دام نو بیا کداغه مان وکینو سید جاهد الکفار والمنافقین جهاد وکا د کفار سرا او د منافقین سرا کما چې بهر د مدینه ندی یا جهاد وکا د کفار سرا فتور باندی والمنافقین او منافق سرا پجبا باندی منافق سرا سختی وکا سرکوزی کا وی شرموا سختی سختی خبری ورطا وکم تفسیر قرطبی ذکر کئی چی کافر سرا پتور باندی جنگ وکا خود دغا منافق سرا پجب باندی ابن عباس آغا رضی اللہ تعالی عنہ وغم داوی لیدی چی ددی منافق سرا سختی وکم بل طرفتا مفتی شفیع رحمه اللہ آغا ذکر کئی چی ننا منافق تا هم سخت زبان می استعمال و آولی چی موسیٰ علیه السلام او حارون علیه السلام کل فرعون تطلو اللہ می ربان ورتو فرمائل چی زیخ قولا له قولا لینا نرم وینا ورتکوا اغوی پا اس حالات کی اغا سخت خبر مکوا نرمی نکار اخلا خنور علماء کرام ذکر کئی چننا منافق دین و سخت خبری ورطا وکا سرکوزی کا وی شرموا عیبون ورلکارکا والمنافقین اغا منافقین سرا پجب باندی وغلوز علیهم او سختی وکف دی باندی مفتی شفیع رحمه اللہ مانکی دا دی مطلب دا دی چی سختی ورسرا پا معاملاتو کی وکا معاملات ورسرا سخکا و مأواهم جهنم و زید دی جهنم دی و بیس المسیر دیر بد زید ورتلو دی بیا والمؤمنون مؤمنان سری والمؤمنات مؤمنان زنانا بعضهم اولیاء و بعض بعضی د دینا مرگری د بعض نور دی یامرون بالمعروفی امر کئی د قرآن و د سنت امر کئی د خی خبری و ینهون عن المنکری او من کیب خلق د بدونا و یقیمون الصلاة پابندی بکی د مانځه و یوتون الزکا زکات به ورکی و یطیعون الله تابیداری به د الله کوي و رسوله او رسول دغه اولئک سیرحمهم الله دا کسان زردا چې رحم وکي په دې باندې الله ان الله عزیز حکیم یقینا الله زورور حکمت والا دی وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعد کړی د الله د مؤمنانو سره او د مؤمناتو غزو سره جنات تجری چې بیگی بالاندې داغینا من تحتها لاندې داغینا الانهارو اغنی ارونا خالدین فیها همیشه دا پارا بیدی فدیکیم و مساکین طیبتا او کورونا فاکی زادا بنیش کورس خاپس خاننا صفا سترا جنتی کور فی جنت عدن او فا جنتنو دا همیش گریکی و رضوان من اللہ رضا منتیا بید طرف دلانا اکبر دیر اوچتا ذالک هو الفوز العظیم دغلو یا کامیابی دا یا ایوها النبیو ایزا ما فی غمبر جاہید الکفار جہاد وکاد کفار سر پتر باندی والمنافقین او دا منافقان سر پجب باندی وغلوز علیہم سختی وکا د دې سرا و مأواهم جهنم او زید د دې جهنم دې و بئس المصير او ډیر بد زید ورتلو دې